وفرته الله تیرے چہرہ نور فضا کی قسم اسمی شب تار میرا یہ تاکہ قبیب کی زلف تو تاکہ قسم اللہ اللہ اللہ والليل تجر من بكرته الله الله الله تجھی پہ بھروسہ تجھی پہ دعا کوئی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی پہ دعا تجھے جلوہ پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم اللہ اللہ اللہ كل العرب في خدمته يسكنت بأعلى الحسب كل العرب في خدمته يسطح بدا طلع فيه والليل تجاب بفرته الله الله الله تیرا مصر نہیں ہے خدا کی قسم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ جبریل اتا لیلۃ اسرا ليلة أسرى والرب دعاني حضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاني حضرته يا صبح بدا من طلعته